Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Erguvani İstinbot programında ben Cüneyt Cebenayan, konuğum Emine Uçar İlbuğa ile Fassbinder'in Lili Marlen adlı filmini konuşacağız. Hoş geldin Emine. Çok teşekkür ediyorum. Bir ekleme yapmak isterim. Fassbinder'in Lili Marlen'den önce Fassbinder'in kendi filmlerinin önüne çıkan bir yaşamı var. En çok tartışılan konulardan birisi olduğu için. Biraz ondan bahsedip Lili Marlen'e geçebiliriz. Tabii ki. Zaten yani bu yaptığımız bir şey her zaman olmasa da. Şimdi ben Fassbinder üzerine ilk çalışırken iki şey gördüm, iki kaynak gördüm. Birisi Thomas Elsesser'in Rainer Werner Fassbinder diye bir kitabı. Çok inanılmaz bir çalışma yapmış ve onu hem politik olarak okumuş hem etik olarak okumuş Fassbinder sinemasını. Biz normalde yani Fassbinder'den bakarken özellikle Almanya üzerinden ya da Avrupa sineması üzerinden okunurken şu çok fazla öne geçiyor. Fassbinder'in şu filmi ama Fassbinder aslında biseksüel işte ya da yanında çalışanlara çok kötü davrandı ya da işte kendisi 42 film yaptı 14 yıl içerisinde, 37 yaşında öldü çok erken. İşte şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı gibi özel yaşamı üzerinden babasıyla şöyleydi. Mesela Amerikalı sinema yazarları genellikle onu böyle bir psikiyatrist masasına yatırıp inceliyorlar. Babasıyla ilişkisi, annesiyle ilişkisi. Filmlerini eleştirirken bile çocukluğuna dönüyorlar. Ama Fassbinder'le yapılan röportajlara ulaştığımda Fassbinder öyle bir kader kurbanı ya da işte çocukluğunda yaşadığı bir takım travmatik olaylardan dolayı böyle acı çeken bir adam değil. Ne yaşadığını biliyor ve bu hayata bir kez geldim. Ben bu hayatta neyi kaçırıyorum derdinde ve bakış açısı olarak da kendisini daha çok anarşist ama günümüz anarşisti değil. 18. 19. yüzyıl anarşisti olarak tanımlıyor. Ve bütün sistemlere ve doğrulara karşı bir sinemacı olduğunu söylüyor genel olarak. Bu nedenle de genellikle sinemasında marjinaller var. Yalakalar var. Kurbanlar var. Ama bu kurbanları sunuş biçimi nedeniyle çok eleştiriliyor. Sınır kenarında dolaşanlar açısından. Neden? Birçok melodram sinemasında biz genellikle kurbanları görürüz, değil mi? Aşk acısı çekiyordur. İşte toplum tarafından ötekileştirilmiştir ama bir şekilde filmin sonunda onu biz kavuşur bir şekilde izleriz. Melodramların en önemli özelliklerinden birisi. Fassbinder'in de çok sevdiği, özellikle Douglas Sirk şeyinin ekolünden çok fazla etkileniyor. Stüdyo sinemasında melodram yapmasına rağmen kendi içerisinde başkaldırı olan bir sinema olarak nitelendiriyor. Jean-Luc Godard ve özellikle yeni dalga sinemasından ilk dönem çok etkileniyor. Hollywood sinemasının özellikle krim sinemasından, John Huston'dan çok etkileniyor. Ama yine de bütün bunların içerisinde kendi tarzını, kendi imzasını koyduğu bir sinema yaratıyor. Bunların hepsinin içerisinde olduğu. Ve ilk etapta baktığımızda sunduğu kurbanları hiç kurtulmuyorlar. Yani onlar o şekilde ölüyor, yaşıyor. Normal alışık olduğumuz bir şey değil. Sonu mutlu bitmiyor. Ve o şunu söylüyor. Ben sinemamda evet kurbanları işliyorum. Ama benim bakış açım, ilk dönem sinemam için söyleyemem. İlk dönem sinemada etkilendim Hollywood'dan ve genellikle iyi ve kötü ayrımı üzerinden yaptım. Ama bunun yanlış olduğunu öğrendim. Bir kurban konusunu işliyorsam aslında ben o kurban normalde kendi hatasının da olduğunu düşünüyorum şu anda diyor. Bir kurban kaybedecek hiçbir şeyi olmayandır diyor. Aslında Marksist bir açıdan da bakabilirsiniz. İşte işçiler zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yok. Fassbinder bunu böyle çeviriyor. Kurbanların vücutlarını dahi satabilecekleri koşullarının olmadığı kişi kurbandır diyor. Eğer ısrarla o kurban dediğimiz sistemin kurbanı olarak aynı zamanda eşcinsel sahnesinin de bir kurbanı olabiliyor. Güç iktidar ilişkisi üzerinden sınıf ayrımı var diyor. Ve ben filmlerimde özellikle bazı filmlerimde eşcinselleri sunarken eşcinseller tarafından tepki alıyorum. İnanılmaz kötü eleştiriliyorum diyor. Çünkü negatif gösterdim bizi diyorlar diyor. Ama bu bir gerçek. Ben onların istediği gibi her şey çok normal gidiyormuş gibi gösterirsem asıl gerçekliğe ihanet etmiş olurum diyor. Mesela bazı filmlerinde solcular tarafından eleştiriliyor. Diyor ki özellikle Küste Ana'nın yolculuğu, Cennete Yolculuğu diye bir film var. Yanlış hatırlamazsam listeme bakarım biraz sonra. Mesela orada solcular Berlin Film Festivali'nde 75'te bu filmi protesto ediyorlar. Hayır diyorlar. Bu film gösterilmeyecek çünkü solcuları, solcu çifti alaya alıyor diyor. Ama Fassbinder buna diyor ki hiçbir zaman devrim devrimi savunanlara fakirliği öngörmez diyor. Ama burada renkli televizyonu almayı reddeden bir grup var diyor. Bir karı koca var diyor. Sırf bunu utandıkları için yapıyorlar. Alabilecek gücün varsa alabilirsin. Devrimciler renkli televizyonu izlemez diye bir şey yok diyor. Literatürde böyle bir şey yok diyor. Yani yaklaşımı çok farklı birisi. O nedenle de Almanya içerisinde de hem kabul edilen birisi ama bir türlü de kabul edilmeyen yanı var. Mesela ölümünün 20. yılındaydı zannediyorum. 2002'de uzun yıllar yaşadığı Münih'teki evinin olduğu sokağın adına Rainer Werner Fassbinder adı konulması gündeme geldi. Bavyera eyaleti tarafından oy çokluğuyla reddedildi. Adının yaşadığı eve konulması. Halbuki Almanya, yeni Almanya sinemasının en önemli temsilcisidir. Başka Rainer Werner Fassbinder yok. Evet. 2004'te artık yeniden gündeme geliyor ve zar zor Münih'in bayağı dış çeperinde henüz yeni inşa edilmekte olan ve büyük tren istasyonunun kenarındaki bir alana Rainer Werner Fassbinder adı artık bu çıksın kurtulalım diye. Şimdi Alman sineması dediğinizde aklınıza gelen Fassbinder birdenbire Almanya'da demokratik bir ülkede işte birçok özgürlüklerin yasal olarak sağlandığı düşündüğümüz bir ülkede yok sayılması da söz konusu. Yani onun sisteme ilişkin karşıtlığında mümkün olduğu kadar sisteme de ödün vermeme gibi bir şey var doğrularını söyleme. Bir röportajda röportaj yaparken o gün ne düşünüyorsa, o an ne düşünüyorsa, anı yaşama konusunda da çok iyi. Zaten komün hippie yaşam sürüyor. Mesela aileye karşı bir adam ama yeni bir aile kuruluyor. Almanca'da Ersatzfamilie diye bir şey var. Yani yedek aile gibi. Evet. Ailem yok ama ben aile kuruyorum. Kimlerle? Birlikte çalıştığım arkadaşlarımla, sevgililerimle, işte çeperimdeki arkadaşlarla birlikte yaşıyorum. Onun her yerde evi var ve o ev herkes tarafından kullanılıyor. Bu onu hiç rahatsız etmiyor. Geliyor ve gidiyor. Ve birilerinin hayatına giriyor ve çıkıyor. İstediği zaman da çıkıyor. Mesela hesap verme gibi bir şey yok. Ingrid Cavan'le birlikte tiyatro yaparken tanışıyor. Sesi de çok güzel, müzisyen kadın. 2 yıl evli kaldığı sürece şunu söylüyor. Çok iyi arkadaştık, keşke evlenmeseydim. Evlendim ve dostluğumuz bitti. Ayrıldık, tekrar dostluğumuz başladı diyor. Çünkü beni düzen içerisine sokmaya çalıştı. Ama ben bu halimden memnunum diyor. Hı hı. Zaten Ingrid Cavan'den ayrılmadan bir yıl sonra biliyorsunuz Paris'te Angst Essenzeyle Auf filmi Korku Ruhu Yer Bitirir filminde Ali karakterini oynayan Ben Salem'le bir saunada tanışıyor, aşık oluyor. Ben Salem'i alıyor, Almanya'ya getiriyor. Ben Salem'i getirmekle kalmıyor, oyuncu yapıyor. Filmin başrol oyuncusu yapıyor. Başka filmlerinde de oynuyor. 3 yıl, 4 yıllık bir birliktelik var. Ben Salem aslında evli Fas'ta. 4 tane çocuğu var. Diyor ki ya biz beraber bir aileyiz nasıl olsa senin 2 oğlanı da getirelim o zaman diyor. Ben Salem herhalde söylüyor. Turist olarak getiriyorlar çocukları. Birisini 6 ay içinde Fassbinder geri gönderiyor. Bir diğerini de diğeri de turist vizesi bittikten sonra resmen o Fassbinder'in Bochum, Münih, Berlin, Hamburg gibi evlerinde alkol, uyuşturucu ortamında, şiddet ortamında çocuk kağıtsız olarak yani oturum izni olmadan yaşamak durumunda kalıyor. Fassbinder Ben Salem'i terk ettiğinde Ben Salem Fransa'ya giderken oğlunu götüremiyor. Oğlunun şeyi olmadığı için, kağıtları, pasaportu olmadığı için. Daha sonra illegal bir şekilde Ben Salem'in oğlu da geçiyor ve Paris'te biliyorsunuz Ben Salem ve oğlu bir kuyumcuyu soyarken yakalandılar. Cezaevinde kalp krizi geçirdi öldü. Ben Salem'in Ali karakterinin böyle bir dramı vardır. Mesela bunlar hep magazin konusudur. Ben Salem'in ben intihar ettiğini zannediyordum hapishanede. Futbol oynarken kalp krizi geçirdi deniyor. İntihar eden şey Maya. Yani diğer sevgilisi Armin Maya. Deutschland im Herbst filminde ona da kendi hayatını oynatıyor. Zaten ondan ayrıldıktan sonra Ben Salem'den 74-78 arası Armin Maya ile yaşıyor ve onu da 4 yıl sonra terk ediyor. O da intihar ediyor. 78'den sonra da zaten 1982'ye kadar şu anki vakfın tek sahibi olan Juliana Lorenz'le birlikte yaşarken öldü kendisi de. Ama aynı Maya gibi öldü. Yine uyuşturucu, alkol ve uyku haplarıyla beraber böyle karışık da bir yaşamı var. Ve bu nedenle de şu anda bir sinema tarihçisi 2011'de Viola Şafik Ben Salem'in hayatını belgesele aldı. Ve aslında dedi Fassbinder'e deniyor ya, antisemitist. Hı hı. İşte çöp, kent ve ölüm tiyatro oyunu uzun yıllar sergilenemedi. Yahudileri şey gösterdiği için, aşağıladığı için diye. İşte sol şeyleri, karakterleri zayıf gösterdiği için, gülüş gösterdiği için, kadınları ve eşcinselleri kötü gösterdiği için eleştiriliyor. Bunun içerisine Şafik de şey koydu, yabancı düşmanlığını koydu. Dedi ki biz Almanlar aslında farkında olmadan bunu çok iyi öğrendik, yabancı düşmanlığını. Saklamayı çok iyi öğrendik. Yabancı düşmanıyız ama bunu saklamayı çok öğrendik dedi. Yıllar sonra gitti Fas'ta Ben Salim'in oğullarıyla, karısıyla görüştü. Ve Fassbinder'in bir hayatı nasıl yok ettiğini bu belgeselde. 2011 hatta SDF'de falan da gösterilmiş bir belgesel. İlginç, ben bu notları karıştırırken gördüm. Çünkü Fassbinder kurban, biraz önce söyledik ya, kurbanlarını sorunsallaştırıyor, onları koyuyor derken kurbanların aynı zamanda fail olabileceklerini söylüyor. Kendisi de biraz öyle değil kendisi mi? Kendisi de. Yani bu filmde Şafik bunu, Şafik de bunu çıkarıyor. Ve Ben Salem de diyor hem Fassbinder'in kurbanı hem de çocuklarının faili. Yani Fassbinder de işte hem şeyi kurban haline getiriyor Ben Salem'i. Sonra da onun filmini yapıyor. Ona film atıyor. Ölmeden önceki son çektiği Kuvvet'i Ben Salem'e atıyor. Yani böyle böylece de vicdan azabında kendince rahatlatmış oluyor. Bir enteresan, biraz dedikodu bir şey ama Ben Salem'e 4 tane Lamborghini hediye ettiği söyleniyor bir yıl içinde. Onun da onları işte sağa sola çarptığını, sattığını falan. Çok doğrudur zaten. Çok tuhaf. Kendisi şöyle söylüyor bir röportajında. Ben Salem'i zannediyorum anlatıyor isim vermeden. Neden diyor böyle Ben Salem'le ilgili şeyinde. Diyor ki Araplarda diyor böyle, bu da bir aşağılayıcı bir şey. Çok kötü bir şey yani. Alkole çok alışık olmadıkları için iki bira içince birdenbire kendilerine geçip şiddete başvuruyorlar gibi röportajında okudum. Yani hangi sayfasında olduğunu bilmiyorum. Mesela bu tehlikeli bir şey. Biraz önceki Şafik'in söylediği... Biraz bir doğruluğu söylediği... da olduğunu söyleyebilirim aslında. Yani hani nasıl Kızılderililerle Batılılar arasında öyle bir ilişki var. Hakikaten Amerikan yerlileri mesela içkiye dayanıksızdır hakikaten. Hindistan'a gittiğimde Hindistan Hintlileri de öyle olduklarını gördüm. Bazı bünyeler, bazı ırksal özellikler belki böyle bir tepki veriyor olabilir. Bunda belki de İlla ırkçı bir şey aramak gereksiz şiddet de olabilir. Şiddet üzerinden daha çok. Demek ki ilişkilerin bitmesinde böyle bir şey de olabilir. Hani açıklamadığı şeylerden birisi de bu olabilir. Evet. Ben şey zannediyordum. O ilk dönemindeki filmlerinde Hollywood'un iyi kötü ayrımından daha fazla etkilendiğini söyledin. Sanki ben Hollywood'dan etkilendiği dönemi o ilk dönemi değil de ilk 10 filmi değil de daha sonraki filmleri daha fazla Hollywood etkisini taşıyor diye düşünüyor idim. Öyle biliyorum. Daha çok kriminal filmleri, ilk dönem filmlerini ben daha çok öyle öyle mi diyorsun? Okudum. Ben öyle, onları daha çok Brecht, yani şey daha anti-tiyatro. Brecht'i çok iyi açtınız. Mesela o 1977'de bir şey yapıyor. Röportaj yapıyor. Röportajda gazeteci diyor ki normal melodramlarda genellikle diyor hani izleyiciyle duygu arasında mesafe olmaz diyor. Yani duyguyu izleyiciye taşımak önemlidir. Siz burada bir mesafe koyuyorsunuz ve bu halinizle de aslında mirehtiyen bir yabancılaştırmaya gidiyorsunuz diyor. Diyor ki kesinlikle hayır. Ben bunu kabul etmiyorum. Genellikle şöyle bir şey vardır. Bir şeyi açıklarken bir şeye dayandırma hevesi vardır. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Brecht duyguyu gösteriyor diyor. Ama ben bu göstermenin ötesine biraz daha taşıyorum bunu diyor. Yani sadece orada bir şeyin olduğunu farkındalık yaratmak değil. Onun yaşanması gerektiğini söylüyorum diyor. Yani tam tersi bir şey söylüyor Brecht'le ilgili. Kabul etmiyor Brecht'i ama Godard'ı kabul ediyor. Godard benim için diyor çok önemli bir yönetmendir diyor. Godard da şey için şunu söylüyor Fassbinder için bir söyleşisinde. Aslında diyor Fassbinder'in bütün filmleri rezildir diyor. Bunu diyebiliriz diyor. Ama şu gerçeği kesinlikle kaldıramayız. O Alman sinemasının en önemli isimlerinden birisidir. Alman sinemasını ters yüz etmiştir. Aslında İtalyan sinemasındaki Rossellini ile karşılaştırabiliriz diyor. Çünkü Rossellini İtalyan faşizmiyle yüzleşmiştir diyor sinemasında diyor. Fassbinder de Alman faşizmi ve Alman faşizmi sonra dönemindeki o yeniden yapılanma süreciyle yüzleşmiştir. Kimlik politikalarıyla, yalancı ikiyüzlü kimlik politikalarıyla yüzleşmiştir diyor. Ve biz bunu yeni dalgacılar olarak Fransız sinemasında yapamadık diyor. Yani filmlerini beğenmeyebilirsiniz, estetik açıdan eleştirebilirsiniz ama yaptığı şey çok önemli, orijinal. Evet, bizim bütün Fransız yeni dalgasının yapamadığı şeyi tek başına Fassbinder Almanya için yapmıştır diyor. Almanya için yaptı diyor. Thomas Elsesser de film kuramcısı aslında o sinema tarihini yeniden yazdı, Alman sinema tarihini diyor. Yani Almanya'ya geçebilirseniz eğer, mesela orada ben bazı film isimlerini buradan bakmak istiyorum çünkü hani şey olarak düşünmediğim için. Almanya'nın tarihini kronolojik olarak sinema filmlerinde verdi diyor. Bu demektir ki kendisini ne kadar antipolitik birisi olarak gösterirse göstersin aslında gerçekten siyaset yapmıştır diyor. Ve işte Prusya'nın çökme süreci ve Birinci Dünya Savaşı'na baktığımızda Fontane Efe bir filmini görüyoruz diyor. Bu konu işleniyor. Weimar Cumhuriyeti dönemi, Berlin Alexanderplatz, Alman faşizminin gelişi, Eine Reise ins Licht. Ve Lili Marlen. Evet, İkinci Dünya Savaşı, Lili Marlen faşizm döneminin, savaş sonrası yıkım yılları, Maria Braun'un evliliği, 1950'lerle birlikte Almanya'nın o ekonomik olarak güçlenme dönemi, Lola, 1950'lerin sonunda Veronika Voss, artık yeniden politikaların geliştirilmeye başlandığı. Veronika Voss'un özlemi. Evet, Veronika Voss'un özlemi. 1960'lar Händler der Vier Jahreszeiten var ve Almanya iş gücü göçü, korku ruhu yer kemirir diye çevirildi. Ya tam bilmiyorum. Söyle of yani. 1970'ler sıcak sonbahar, RAF'ın gündeme geldiği dönem, Rote Armee Fraksiyonu'nun eylemlerinin olduğu yer. Sıcak sonbahar Herbst, sıcak sonbahar diye geçiyor. Thomas Elsesser öyle diyor. Öyle Almanya diyor? Tarihi için. Evet, Almanya'nın sonbaharı ya da Almanya, sonbaharda evet, Almanya. Sonbaharda Almanya. RAF'ın son dönemi, Dirite Generasyonu, üçüncü generasyon olarak, olarak çektiği film. Bütün bunlar tarihsel olarak tutunamayan, yalaka, asosyal, anti kahramanlar, marjinaller bu filmde sorunsallaştırılıyordu. Etik olarak baktığımızda bizim anladığımız kurbanın dışına çıkarıyor diyor. Biraz önceki radyo programının başına dönersek. Yani kurban faile, fail kurbana dönüşebilir. Fail kurbana dönüşebilir diyor. Onun için benim filmlerimde siyah beyaz gibi bir işte iyiler iyidir, kötüler kötüdür bakış açısının olmaması gerekiyor. Ben bu hatayı yaptım ve yoldan geri döndüm diyor. Lili Marlin'e girersek. Lili Marlen'deki evet, karakter, girelim. Willy karakteri mesela. Öncelikle şunu sorayım. Lili Marlen, Fassbinder sinemasının en böyle aşağılanan filmlerinden birisidir. Evet. En sevilmeyen, en beğenilmeyen, en çok eleştirilen. Her tür şeyle suçlanmıştır. Onlara gireriz ayrıca. Mesela niçin Lili Marlen'i seçmek istediğini biraz anlatabilir misin? Ya Lili Marlen'i seçtim. Aslında biraz günümüz Türkiye'siyle. Gerçekten uzun zamandır ben bu filmi severim. Filmi Ahmet Kaya'dan aslında sevdim önce. Biliyorsunuz Belgrad, Zagreb Radyosu'nda Lili Marlen'in türküsü diye bir şeyi vardır. Seslendirdiği Atilla Alihan'ın bir şeyini. Dinlediniz mi bilmiyorum. Bilmiyorum, yok hayır. Çok güzeldir onu. Ahmet Kaya iyi yorumlar. Lili Marlen türküsü Zagreb Radyosu'nda. Keşke olsa çok iyi olur. Mesela Türkiye'de yansımış Lili Marlen'in ne kadar hit bir parça olduğu, faşizm dönemindeki savaştaki cephedeki askerleri duygusal anlamda dumura uğratıyorsunuz. Böyle bir parça yazıyorsunuz. Evet. Ve daha tuhaf bir şey daha söyleyeyim. Gurbetçi Şaban filminin müziğinde Lili Marlen'den bölümler var. Ha, çok ilginç. Bunu da ben bilmiyordum. Vallahi evet. Çok güzel. Yani tekrar ama güzel. Aranje edilmiş bir şekilde. Yani sample edilmiş anlamında söylemedim. Yani, o müzik bir bölümü böyle bakıyorsunuz. La la la la la la. Öyle gidiyor yani. Çok ilginç değil mi? Çok 1915'te ilginç. Yazılmış bir müzik. Evet. Kim yazmıştı? Hans Leip mi? Öyle Hans Leip yazmış mesela. Şiir yazan o. Şiir yazan o. Beste yapan Schulze. Schulze, Robert Schulze. Robert Schulze. Evet. Ve uzun bir süre bu müzik çok yavaş. Pardon ama deminki lafın yarım kaldı sanki. Ahmet Kaya'da duydum. Duydum. Sonra Fassbinder'i ben Almanya'da öğrenciyken bir ödev verdiler bana hocalarım. Almanca'yı yeni öğrenenlere sunum yaptıracaklar. Ben gittim Fassbinder buldum. Çünkü bu Lili Marlen kafamda kalmış. Onu dolaşırken kütüphanede Fassbinder, Lili Marlen. Ha iyi hadi ben oturdum bunu yarım yamalak Almancamla sundum. Hocam böyle Alman dili edebiyatına böyle baktı, dedi ki ya ben Fassbinder'i böyle bilmiyordum. Ne güzel anlattın falan dedi bana. Ben böyle öyle bir şeyim başladı. Sonra burada ders verirken Alman sineması üzerinden genellikle başlıyorum ve Fassbinder'le başlıyorum. Müzik beni etkiliyor. Yani müzik müthiş bir müzik bence de. Ben çocuklara bunu gösterirken, hatta Ahmet Kaya'dan biliyor musunuz diyorum, hemen gözleri ışıldıyor çocuklar bu filmi izlemek için en azından. İşte bir şeyi söyleseniz, ne bileyim, Berlin Alexanderplatz'ı izleyin. Çocuk böyle mesafeli olabiliyor ama işte Ahmet Kaya'nın hani Lili Marlen türküsü var ya, onu biliyorsunuz. Onun filmi denince çocuklar izliyor, hocam ya çok güzel müzik falan diye de geliyorlar. Öyle bir şey var. Bir de içinde işlenen konu bana göre. Yani eğlence dünyasındaki bir şarkıcının faşizm döneminde yavaş yavaş farkında olmadan o küçük küçük haklar elde edebilmek için, şöhret basamaklarını açabilmek için faşizmin nasıl kulu kölesi olduğunu gösteriyor. Hı hı. Şimdi bu günümüz dünyasına da çok uygun düşüyor. Hı hı. Yani bunu Türkiye'de de çok fazla hani tartışmaları olduğu için Lili Marlen üzerinden gidelim dedim ve Fassbinder'e de önce söyledik, neden Lili Marlen'i çektin, neden sen Nazi nostaljisi yapmaya yönelik, hani sistem karşıtıydın, böyle bir filmi nasıl yapıyorsun diye sorduklarında diyor ki, ben bu filmde iki şey üzerinde durdum. Birincisi bir aşk filmiydi, yani yaşanamamış bir aşk beni çok etkiliyor, Maria Braun'un evliliğinde de bu çıkış noktamdı diyor. İkincisi de bir kadının faşizme ödün vererek neyinden büyülendi? Yani faşizm neyi büyüleyici yanı var? Ben bunu sorgulamak istedim diyor. Bana göre büyülenmemesi gerekiyor. Ama o sistemin içerisinde sırf yaşayabilmek için kariyer basamaklarını çıkıyor. Ölse daha iyi olur. Şimdi kurban rolüne dönersek diyor ki, herkes kurban rolünü üstlenmeyi çok ister. Çünkü onun üzerinden sürekli varlık sebebi oluşturursun. Mağduriyet üzerinden yaşarsın. Bizim hala AKP'nin hala sürdürdüğü. Sürdürdüğü gibi. Ama diyor şey Willy, Lili Marlen şarkısını söyleyen Willy karakteri diyor. Hep şunu söylüyor. Ben şarkı söylüyorum. O kadar. Sadece Almanya Savaş'ta. Şarkı demişken şu dediğiniz şarkıyı bence bir dinleyelim. Tamam. Ahmet Kaya'nın şarkısının adı Lili Marlen. Lili Marlen, Zagreb'de bir Lili Marlen türküsü diye bir gidiyor yani böyle. Kesin bilinen bir şarkı türküsü onun. Tamam, güzel. O zaman Ahmet Kaya'dan dinliyoruz Lili Marlen. Mektuplar hasretlik söyler, Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler, Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Siperden sipere ateş tokuşturanlar, karanlıkta dem tutan İshak kuşu. Siperden sipere ateş tokuşturanlar, karanlıkta dem tutan İshak kuşu. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler, Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler, Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Siperden sipere ateş tokuşturanlar, karanlıkta dem tutan İshak kuşu. Siperden sipere ateş tokuşturanlar, karanlıkta dem tutan İshak kuşu. Biz insanlar yemin ettik imanımız var, hürriyet için hürriyet aşkına. Biz insanlar yemin ettik imanımız var, hürriyet için hürriyet aşkına. Savulacak dönem, savulacak düşman, dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman, dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Biz insanlar yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına. Biz dünyalılar yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Dost ağlar karanfilim, dost ağlar karanfilim. Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost ağlar karanfilim, dost ağlar karanfilim. Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Dost ağlar karanfilim, dost ağlar karanfilim. Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost ağlar karanfilim, dost ağlar karanfilim. Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz. ...94.9 Açık Radyo'da Erguhani İstinbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenören, konuğum Emine Uçar İlbuğa ile Rainer Werner Fassbinder'in Lili Marlen filmini konuşuyoruz. Lili Marlen filmini hani öyküsüne geçmeden önce küçük bir hikayesi, kast oluşturulması üzerinden söyleyelim. Hanna Şugula, biliyorsunuz Fassbinder ikilisi, çok anılan iki isimdir. 15-17 filminde ve tiyatro oyununda Hanna Şugula ile birlikte çalışmıştır. Ama Hanna Şugula'nın bir özelliği vardır. Fassbinder'e bayrak kaldırmıştır. Ben artık seninle çalışmıyorum demiştir. Fassbinder de yemin etmiştir ben seninle bir daha çalışmayacağım diye. Ama yine bir araya sık sık gelmişlerdir bunlar. Mesela onun komün yaşamından çıkmıştır Hanna Şugula. Kurtrap işte ne bileyim diğerleri onu seks olarak, ekonomik olarak bağlı oldukları için onun psikoterörlerine evde maruz kalmışlardır. Ama Hanna Şugula yıldız olmuştur, çekilmiştir ve bayrak kaldırabilmiştir. Ama bu filmde Hanna Şugula'ya ilk teklif gidiyor. Çünkü filmin yapımcısı Lubi Waldner bütün filmin haklarına sahip olan kişi. Lili Marlen adına da sahip kişi. Adına da sahip, filmin adına da sahip kişi. Ve bu filmin senaryosunu, Lale Anderson'ın hayatını senaryolaştıran kişi de Manfred Purzer'dir. Bütün bunlar gayet ana akım sinemanın temsilcileri. Sağ sinema, papaz kino dedikleri onları. Papaz kino, yani babanın sineması. Babanın sineması ve Waldner, Manfred Purzer'in yönetmenliğinde bu filmin çekilmesini ve Hanna Şugula'nın da başrolde oynamasını istiyor. Çünkü o tam böyle D.E.D. Maria Brown'un filmini izlemiştir. Çok etkilenmiştir. Bunun yıldız, artık o bir uluslararası yıldız haline de gelmiştir zaten. Evet. Hanna Şugula. Kesinlikle. Ama Hanna Şugula diyor ki ben sağ tendesi Purser'le bu filmi çekmem diyor. Fassbinder olursa çekerim diyor. Doğru. Fassbinder de işte kabul etme gerekçelerine aşk ve faşizmden büyülenme nasıl bir şeydir acaba sorusu üzerinden bu filmi çekiyor ve çekmeye başlıyorlar. Şimdi film genel anlamda şuna giriyor. 1938'de başlıyor. İsviçre'de başlıyor. Zürih, İsviçre'ye de bir şeyler söylemek lazım aslında. Almanya biliyorsunuz her yere saldırdı, her yeri işgal etti. Bir tek İsviçre orada boş kaldı. Ve Zürih'te şeyin sevgilisi, Willy'nin sevgilisi Robert, Yahudi birisi, ailesiyle birlikte Almanya'daki Yahudileri yani toplama kampına girmeden önce kaçırmak ve onların paralarını, mücevherlerini Almanya dışına çıkarmakla ilgili illegal çalışıyor. Şimdi ben filmden mesela şunu çok net olarak anlayamadım. Bu insanlar o Alman Yahudilerinin paralarını ve mücevherlerini çıkartıp onlara bir şekilde el koyuyorlar ve bundan zenginleşiyorlar mı? yoksa sadece bunu hayır işin mi yapıyorlar? Orası sanki biraz belirsiz muallakta bırakılmış. Zaten Fassbinder'e antisemitist yönetilmesindeki birçok tartışma bunun yarasıdır. Evet. Ve o filmde bilinçli olarak da bunu muallakta bırakmış olabilir. Hı hı. Ama öyküsünde İsviçre'deki bu Yahudiler sadece paralarını kaçırmıyorlar. Yani bunu nasyonal sosyalistlere bırakmak istemiyorlar. Hı hı. İkincisi de insanları da illegal yaşamakta olan insanları da kaçırıyorlar. Hı hı. Hayatları pahasına yapıyorlar bunu. Hı hı. Yani böyle bir şey var ama İsviçre biliyorsunuz bankalarının özelliğinden dolayı Almanya'nın da uluslararası ekonomide savaş döneminde de faşizm döneminde de hiç elini çekmedi ki uluslararası ilişkilerden. Tabii. Bu İsviçre onun çok önemli bir kaynak ülkesi olduğu için İsviçre hiçbir şekilde saldırmadı. Hı hı, Ve oradaki Yahudilere de dokunmadı. Düşünürseniz Hollanda'yı işgal etti, bütün Yahudileri topladı. Hı hı, hı. Anne Frank'ları vesaire düşünürseniz. Tabii, işte Macaristan'ı işgal etti, bütün Prag'da bırakmadı, Yahudi bırakmadı yani. Değil mi? Hı hı, hı. Ama İsviçre'dekiler... Tabii bütün ülkelerin kendi devletlerinin de işbirliği yaptığını da eklemek lazım. Bütün kesinlikle. Suçu Almanlara bırakmamak yok, lazım. Yani kesinlikle. Vichy hükümeti mesela, hı-hı, Fransa'da kesinlikle. Yani bu işi yapanlardan, hı-hı, ama bir şekilde onlar elleri temiz, hı-hı, dolaşıyorlar. Ama benim burada söylediğim aslında İsviçre'ye niye bu kadar müsaade etti Almanya? Evet, İsviçre'ye sanki bizim bankacılık işlemlerimizi yap kardeşim. Ben sana dokunmayacağım. Değil mi? Ve bütün dünyanın şeyleri zaten hırsız diktatörleri İsviçre'yi kullanmayı sürdürüyorlar. Hala. Yani bunda hani artık ünlem işaretiyle mi koyalım, ne yapalım? Hala bu söz konusu. Şimdi Willy karakteri de İsviçre'ye mesela çıktıktan sonra geri giremiyor. Şikayet ediliyor. İşte sevgilisinin babası tarafından geri giremiyor. Yani İsviçre'ye bir Alman Aryan giremiyor. Mesela o dönemde böyle şeyler de söz konusu olabiliyor. Ve orada tamamen tabii sevgilisi Robert Mendelsohn'un, hı-hı, babasının bir üç kağıdı var. Gücü var. Üç kağıdı var. Oğluyla birlikte olmasını istemiyor. Sonuç olarak Çünkü bir Yahudi kızla evlenmesini, Miriam'la evlenmesini istiyor. Mesela burada da böyle bir şey var değil mi? Kapalılık var. Yani mesela Alman biriyle evlenmesini istemiyor. Aynı zamanda orada şunu da birazcık belirtmiş Fassbinder. Kadın şarkıcı olduğu için oğlunun bu illegal çalışmalarına engel oluşturabilir göz önünde, çünkü onun deşifre olmasına da neden olabilir. Şarkıcı olduğu için değil de sadece ve sadece Alman olduğu için. Alman pasaportu taşıdığı için mi diye soruyor hatta bir yerde Robert. Evet. Bu yeterli neden diyor. Aslında şöyle bir şey yapmış oluyor bence onu söylerken Fassbinder. Almanlar ne kadar ırkçıysa Yahudiler de o kadar ırkçı olabilir. Yine baştaki röportajlarına döndüğümüzde değil mi? Herkesin eğri ve doğru yanları, yani eksik yanları ve fazla yanları olabiliyor. Ne kadar, hı-hı, normaller, ne kadar eksikler. Bunlar filmlerde verilmesi gerekir diye. Evet. Yani zaten, hı-hı, o çöp şehir ve ölümde Yahudiler üzerine söylediği bir şey nedeniyle yasaklanıyor. Almanya'da gösterilmiyor. Tel Aviv'de gösteriliyor, hiç tepki almıyor. New York'ta gösteriliyor, hiç tepki almıyor. Yıllar sonra Berlin'de, Frankfurt'ta gösteriliyor, hiç tepki almıyor. Çünkü oradaki cümlenin arasında o kadar şeyi yok. Hı. O röportajında diyor ki çok üzüldüm. Bana antisemist yaklaştırmaz. Ne o cümle, ne hatırlıyor musun? Sizleri gaz odasında yakmalıydık gibi bir şey. Böyle zengin bir oportunist Yahudi üzerinden yaptığı bir oyun. Tiyatro. Bir Yahudi söylüyor bunu. Yahudi'ye söylettiriyor. Sizleri Yahudi'ye gaz odasında yakmalıyız diye. Sizi diye kastettiği başka Yahudiler mi? Yahudinin kastettiği başka. Yani sizin hepinizi aslında tamamen de gaz odasında bitirmeliydik gibi bir şey var. Bir cümle var orada. İşte bunu söyleyen kim ve kime söylüyor? Alman'a söyletiyor yani. Almana söyletiyor. Almana söyletiyor. Yani bunu düşünen Alman çoktur. Böyle Türk de vardır yani. İşte bunu dışa vuruyor. Tabii. Yani o zamanlar. Böyle bir karakter olabilir tabii, yani. Tabii. Bu 70'lerde olan bir şey. Aha. Yani o zamanlar mesela Almanya'da bunları konuşmak bile çok şeydi. Hı-hı. Bugünkü Almanya'da öyle değil. Yani bundan 10 yıl önceki Almanya'da daha bazı şeyler tabuydu. Hmm. Şimdi bunlar artık İşin tuhafı şöyle bir dönem var. 70 sonları ve yani 70'lerin ikinci yarısı ve 80'lerin belki biraz 80'lere kadar diyelim. Bir Nazi estetiği hayranlığının kültür hayatında bayağı bir yükseldiği bir dönem. Bilinçli olarak yükseltiliyordu. Yani mesela o zamanlar punk vardı. Punk'ta ben gayet net hatırlıyorum, işte Suzy and the Banshees diye bir topluluk vardı. İşte svastikalarla falan çıkarlardı. Hı hı hı. İşte ne bileyim ben, Joy Division var daha sonra çıkan, hı hı, adını zaten şeyden almıştır, bir Alman faşistlerinin şey var, neydi bir biriminden ya? Almıştır. Böze Onkel, Böze Onkel var onların yine öyle bir şeyleri. Kötü amca. Kötü amcalar diye. Mesela ne konserlerinde o? Falan bayağı bir grup, müzik grubu. Ya bugün daha de şey sağ var. Sahnenin çok beğendiği. Ha, Rammstein var bugün mesela, çok beğenilen mesela bir topluluk. Mesela Rammstein artık temiz şimdi onların arasında. Evet, halbuki bayağı bir Nazi imgeliminden, Leni Riefenstahl'ın filmlerinden falan yararlanan bir topluluk. Evet, doğru. Tekrar Lili Marlin'e dönelim mi? Tabii. Lili Marlin'in sadece kısa bir öyküsünden bahsedersek, muhakkak, bir kadın şarkıcı, İsviçre Zürich'te yaşıyor, sevgilisi Yahudi, kendisi Alman, Aryan ırkından geliyor, saf. Hı-hı. Bunu çünkü filmde çok şey yaptıkları için söylüyorum. Hı-hı. Gayet güzel yaşarken kadının sevgilisinin illegal çalışmaları Almanya'ya gidiş gelişi sürecinde ailesinin kadınla ilişkisinden rahatsız olması ve kadının sınır dışı edilmesiyle hikaye başlıyor. Buradan itibaren iki aşık yan yana gelemiyorlar. Çünkü Alman faşizmi döneminde Willy Almanya'da bir Nazi subay tarafından keşfediliyor barda. Ve ona Lili Marlin şarkısını söylemesi için ikna ediyor. Menajerlik yapıyor aslında bir anlamda. Prodüktörlük hatta. Evet. Küçük bir barda şarkı söyleyen bir kadın birdenbire yavaş yavaş ünlenmeye başlıyor. Mesela 1900... Ve Radyo Zagreb Yugoslavya'nın işgalinden sonra Belgrad Radyosu'nda çok fazla yayın yapıyor. Bunun filmde şöyle bir şey var. Tam müziği Lili Marlin'i plağa okuduğu anda Almanya savaşa giriyor. Polonya'yı işgal ediyor. Kaydettiği anda ve Hitler konuşuyor. Bundan sonra bombaya karşılık bomba, işte ateşe karşılık ateş. Bu da ne kadar aşina bir söylem değil mi? Bombaya karşı bomba. Zehire karşı zehir. Yani hiç uzak bir şey değil. Çok. Tabii. Ve savaşa savaş diye karşılık veriyor. Lili Marlin şarkısı da yüceliyor. Çünkü askerler cephede ve ailelerinden, sevgililerinden ayrılar. Filmin şeyinde kurguladığı bu öykü çok güzel. Şarkı indikten sonra da, bittiği anda da anons yapıyor radyoda. Lili Marlin'in üzerinde, yakın çekim yüzünde Willy'nin, şarkı bitiyor. Ve anonsla Almanya teslim olmuştur diyor. Şarkı da bitiyor. Yani filmin yükselme ve bitme dönemi, şarkının ünlenmesi ve anlamını yitirmesi, misyonunu tamamlamasıyla da bitiriyor. Aynı şekilde oyuncu için de geçerli. Willy şarkıcı olarak yükseliyor Almanya'nın savaş döneminde. Savaşı kaybetmesiyle yakın dönemde de Willy intihar ediyor. İşte tekrar son konser için ayağa kaldırılıyor falan filan, uluslararası camia için. Bir ara Göbels'le saklıyor şarkıyı. Göbels depresif buluyor şarkıyı. Evet. Ölüm kokuyor diyor. Ölüm kokuyor. Cephedeki askerlere biz daha farklı bir şey vermemiz lazım diyor. Ama ilginçtir. O filmdeki diyalogda söylüyor Henkel, biliyorsunuz. Hans Henkel şunu diyor. Hitler'le Göbels kadınlar konusunda ve müzik konusunda hep ayrı düştüler diyor. Hitler tam tersi, o yasaklayacağı zaman gündeme getirdiğinde Lili Marlin şarkısını, o Willy'yi makamına davet ediyor. Peki şeyler üzerinde duralım. Siyasal iktidar ve sanatçı. Evet. O dönemde tam da Mephisto'nun çekildiği yıl. İsvan Szabo'nun benzer bir şey yaptı. Yani ruhunu şeytana satan sanatçı. Temasını işlediği bir film. Ya ki o mesela Oscar'larda yarışıyor. Oscar'da alıyor mu? Almıyor mu? Hatırlamıyorum ama mesela Lili Marlin Oscar şeyinde kabul edilmiyor. Oscar adayları arasına giremiyor. Halbuki benzer temalardan söz ediyorlar. İkisinde de işte bir sanatçının taviz vererek Naziler arasında kendisine, Nazi dünyası içinde diyelim, Nazizm içinde bir yer bulabilmeye çabalaması. Evet. Bunu şöyle yapıyor. Filmin diyaloglarında çok ilginç, buna ilişkin şeyler var. Mesela Willy ve Robert biliyorsunuz karşılaşıyorlar, buluşuyorlar bir gizli, ilk şarkıyı okurken. Robert diyor ki, gizlice ormanda konuşurlarken, şarkıya ara verdiklerinde, savaş anonsu radyodan yapılırken, savaş başladı, sen ne taraftasın diyor. Willy diyor ki, ben senin tarafındayım ama bazen insan kendisi hakkında karar veremez diyor. burada bir açık kapı bırakıyor. Yani ben bu amayı Fassbinder'in çok düşünerek o diyaloğa eklediğini düşünüyorum. Hani o filmin başında diyor ya, bu nasıl bir büyülenmedir faşizmden? Herkes ölüyor, siz onurluca ölmeyi kabul etmiyorsunuz ve lekeliyorsunuz. Sonra da kurban rolü, işte aşkına kavuşamadı. Aslında ben Lale Andersen'in hikayesinde de Thomas Elsesser söylüyor kendi hikayesini yazdığında. Genellikle diyor, faşizmin içerisinde gönüllü olarak yer aldılar, kariyer yaptılar. Daha sonra da aslında ben gizlice mücadele etmiştim diye anılarına bunu mutlaka eklediler. Ben Lale Andersen'in bu hikayesine inanmıyorum diyor Thomas Elsesser. Şimdi bu günümüzde de öyle. Bir sürü gerekçelerle şarkıcı işte belediyelerin konserlerine katılacak. Bunu söylemiyor. Reklam anlaşması yapmış, bunu söylemiyor. Aslında diyor, o da haklı diyor, bu da haklı diyor. Yani ne yapıyor? Onun Lili Marlen şarkısını söyleyen Willy'nin amayla normalleştirdiği gibi faşizme kendisinin itaatini. O herkes yapıyor bunu, özellikle eğlence dünyasındaki şeyle, bazı ilişkilerle. Daha sonra Berlin'de Lili Marlen'le gizlice şeyde buluşuyor, pansiyonda buluşuyor. Artık savaşın da son dönemlerine yaklaşıldığı dönemde, Lili Marlen şarkısının yasaklanacağı dönemde, Lili Marlen adres günlük olarak takviminde hiç boş gün yok. Her gün işte biriyle yemek yiyor, bir generalle yemek yiyor. Konserlerini işte bilmiyorum, askerlere yönelik, üst düzey nazilere yönelik konserler var. Her gün dolu. Ve sevgilisi Robert gizlice başka bir isimle Berlin'e geldiğinde bir arkadaşına gidiyor. Diyor ki, beni Willy ile buluşturur musun? Diyor ki arkadaşı, Willy artık naziler, üst düzeylerle birlikte yatıyor kalkıyor ve bundan da memnun. Hoşnut diyor. Olsun, bir defa görmek istiyorum diyor. İşte o görme için onun pansiyonuna Willy gittiğinde, zaten Robert'in de yakalanmasına neden olduğu şeyde, Robert ona diyor ki, vahşet yaşanıyor diyor. Sadece bir savaş diyor Willy. Ama diyor, bu savaşta çok kötü şeyler oluyor diyor. Ben sadece şarkı söylüyorum diyor. Ama diyor, söylüyor, tekrar söylüyor. Diyor ki, ben diyor, sen diyor savaşın bitirirsin diyor Robert Willy'ye. Willy de diyor ki, hayır, benim konumumda bunlar çok normal şeylerdir diyor. Yani üst düzeylerle görüşmeniz, yemeğe çağırıyor falan diyor. Yani durumunu normalleştirmeye başlıyor. Kendisine kanıtlamaya başlıyor. Ve en sonunda en tehlikeli olan şeyi söylüyor. Benim bunlardan haberim yok, bu vahşetten diyor. Ben Almanya'da yaşarken komşum vardı 84 yaşında. O sık sık 84 yaşında panik atak geçirirdi. Ben de komşusuyum, telefonunu bırakmıştım, beni arar ona giderdim. O bana böyle hikayeler anlatırdı Nazi döneminde. Piyano çalarmış Nazi askerlerine. Nazi bir askerinde nişanlısıymış. Bu anlattığım şey 15 yıl önceki bir olay. Hatta asker İtalya'dan savaştan dönerken, savaşta kurtuluyor da dönerken Karlsruhe taraflarında apantisti patlıyor da ölüyor nişanlısı. Polonya işgal edildiğinde o sınırda yaşadığı için, Doğu Almanya, Prusya, o aralardaki koridorda, Danzig taraflarında yaşadığı için şey oluyor. İşgal askerleri tarafından, Rus askerler tarafından Polonya tekrar ele geçirilince tecavüze uğruyor, bir çocuğu oluyor kadının. O çocuğuyla ilgili de sorunları vardı. Sonra bir Almanla evleniyor, böyle hikayesi var. Ben ona şey dedim, ya sınıfınızda arkadaşlarınız yok muydu hiç? Yahudi olanlar. Yani o süreci hiç görmediniz mi? Sadece piyano mu çaldınız? Sadece neredeydiniz diye. Valla dedi, biz böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Sınıfımdan her gün esmer olan arkadaşlarımız eksiliyordu ama sormak aklımıza gelmedi. Yani bu bile faşizme onalaktır. Değil mi? Kabul etmektir. Yani siz hiçbir şekilde sormuyorsunuz. Çünkü sizin için hayat devam ediyor, güllük gülistanlık. Diğerleri ölüyor, diğerleri götürülüyor, işkenceden geçiyor. Ama siz bunu hep normalleştiriyorsunuz. Ben sadece şarkı söyledim diyorsunuz. Ya da işte ben müzik yaptım, benim günahım yoktu. Olur mu? Siz o faşizm sürecinde sessiz kalarak ve kendi hayatınızı var olmak için, idame ettirmek için desteklediniz. O sessiz çoğunluğun içerisinde oldunuz. Bugün çoğu eleştirmenin, özellikle Alman tarihinde, edebiyatında, sinemasında vesaire yaklaştıkları, eleştirel yaklaştıkları şey bu. Lenin Riefenstahl mesela Türkiye'de valla şey yapmayayım ama bir uçan süpürge grubu vardı. Var hala. Mesela Lenin Riefenstahl için bir program yapmak istemişlerdi. Ben çok şaşırdım. Ne oluyor ya dedim. Leni Riefenstahl Almanya'da tartışılıyor. Kadın röportajlara çıkmıyor. 90 yaşlarında öldü biliyorsunuz. En son röportajında gazeteciler ona dediler ki siz sinema filmi yaparken toplama kampına gitmişsiniz. Oradan roman çocukları almışsınız. Filminizde oynatmışsınız. Sonra teslim etmişsiniz dedi. Bir daha röportaj vermiyorum size dedi. Ve o roman çocuklar büyümüş, kurtulmuş, çıktılar, mahkemeye verdiler. Ölmeden önce mahkemesi devam ediyordu. Kendisini Afrika'ya adadı, denizaltı görüntülere, belgeselciliğe adadı ama faşizmi, yani Hitler faşizmini en iyi estetize ederek sinemaya aktardı. Faşizme böyle bir destek verdi değil mi? Yani Elia Kazan'dan McCarthy faşizmine destek verdi, biz de onur ödülü aldı. Yani. Onur ödülü aldı. Hani böyle yani. ben sadece onu kadın yönetmen diye bakamazsın. Yine Fassbinder'i ben o zaman destekliyorum, doğru biliyorum. Çok sert ama burada gariban rolü, ben bilmiyordum, haberim yoktu diyemezsin. Sen gitmişsin o toplama kampından, almışsın çocukları, çocuklar söylüyor. Bugün yetişkin insanlar. Ve öldükten sonra mahkemesi sonuçlandı bildiğim kadarıyla. Fassbinder'in mirasçısı Alman sinemasında yok. Lars von Trier var, biraz etkilenen. François Ozon var. Yine Arjantin kökenli Gaspar Noé var. Fransa'da daha çok sinema yapan. Biraz onlar da bu kurbanları farklı bir şekilde sorunsallaştıran yönetmenler olarak takipçileri denebilir. Yine Lillemarine söylersek aslında iki yüzlülüğün güzel bir örneği. O merdivenleri çıkarken şöhret basamaklarını sesinizi çıkarmıyorsunuz. Ben sadece şarkı söylüyorum diyorsunuz. O şöhret kapandığı andan itibaren farklı bir kulvara geçip aslında faşizmi eleştirmeye başlıyorsunuz. Bu iki yüzlülük konusunun her konuda tartışılması gerekiyor. Ben onun için Lili Marlin'in en kötü film olduğunu düşünmüyorum. Aksine günümüzde çok güzel iki yüzlüğüne uyan bir film olduğunu düşünüyorum. Peki, bugün Emine Uçar İlbova'yla Rainer Werner Fassbinder'in Lili Marlen filmini konuştuk. Şimdi programı kapatmadan önce bir şarkı daha çalmak istiyorum. Aslına bakarsanız vaktimiz olsa keşke Lili Marlen'in orijinal versiyonunu, Marlene Dietrich versiyonlarını falan da dinleyebilsek. Ama ben bu kalan zamanımızı June Tabor'ın Lili Marlen üzerine yaptığı bir konserde söylediği şarkıyla kapatmak istiyorum. Çok güzel de bir giriş yapıyor, konuşarak giriş yapıyor. Onu dinleyerek kapatmak istiyorum. Hoşçakalın. This next song too began its life in one way and then took on an entire new meaning for a new generation who discovered it. It was written originally as a poem by a German Jewish soldier serving in the First World War. And that's the way it stayed until just before the outbreak of the Second War, when it was turned into a song. But it was only when it began to be broadcast by Radio Belgrade that it became contentious. Because it wasn't just German soldiers who were listening to it and whistling it and singing it. British troops in North Africa started to tune in. And of course, that couldn't happen, could it? You couldn't have British soldiers listening to German radio. They might get ideas. So suddenly a new English translation had to be rushed out, and a French one, so that the Allied soldiers could sing their own versions. So what was so special about this song? Like so many other songs dear to soldiers, it spoke of love and tenderness. It spoke of a love enduring beyond the soldier being sent away far from the woman he loved. And that's why it spoke across languages and nationalities, and to my mind, still does now. This is, of course, Lili Marlen. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen bei der Laterne. Lili Marlen, wie einst the lantern by the barrack gate. Darling, I remember the way you used to wait. It's there that you'd whisper tenderly that you love me, you'd always be. It was more than I could bear. I knew you were waiting in the street. I heard your feet, but could not meet my Lily of all lamplight, my own Lily Billet, just behind the light. Darling, I remember your sweet lips close to mine. There in that far off lantern's beam, your sweet face seems to haunt my dreams. My Lily of the lamplight, my own Lily. Yeah.